Книга Іова, розділ 8. Заговорив Білдад із Шуаху та й мовив: «Доки ж таке говоритимеш, і слова твоїх уст будуть неначе буревій? Чи то ж Бог перекручує право, і всемогутній кривить справедливість? Коли діти твої згрішили проти нього, то він і видав їх у руки їхніх переступів. Ти ж, якщо будеш шукати Бога, якщо всемогутнього будеш благати, якщо будеш чистий, правий, то він тепер, напевне, дбатиме про тебе і обновить тобі домівку правди. І твоє перше щастя буде маленьким, та сильно забуяє те, що прийде. Спитай лишень у давніх поколінь і уважай на досвід предків, бо ми, вчорашні, не знаємо нічого. Тінь на землі, дні наші. Вони навчать тебе і тобі скажуть, візьмуть науку зо свого серця. Хіба росте тростина без мочару? Чи очерет буяє на безвідді? Ще в повному він цвіті, ще він не стятий, а вже раніш, ніж інша трава, в'яне. Отака доля всіх, що забувають Бога, надія ж нечестивого пропаща. Його надія – нитка, а певність – павутиння. Обіпреться об дім свій, та цей не встоїться. Ухопиться за нього, та не вдержиться. Він повний сил на сонці, його галуздя поза сад сягає. Поміж каміння вплітається його коріння і врізується в саме серце скелі. Та коли вирвуть його з його місця, воно зрікається його: «Я тебе не знаю». Тож так гниє він на дорозі, коли з землі вже інші виростають. О, ні, безвинного Бог не відштовхує, ані злочинцеві руки не простягає. Він ще наповнить уста твої сміхом, уста твої веселим окликом, і ворогів твоїх стид укриє, і намет нечестивих зникне.